Welkom iedereen bij IT-bende 179 van 2 november 2012. In de box hangen Bart van Klaveren, Luc Sala, mijn naam is Martin Broersen. Daar rijdt nog in een hagelbui, die hier ook net overwoei. Dus die hopen we zo nog ergens online te vinden. Ik was aan het sleutelen aan de site, hij is een beetje... het ziet er even niet goed uit. Ik heb namelijk een Facebook plugin aangezet. Oeps, ja, daar gaat het dus fout, hè? Dus iedereen die een halve site en een hobby wil zien, kan nu naar itbende.nl. Ik hoop het zo snel mogelijk weer in het gereel te krijgen. Het lijkt ook wel zo te zijn dat een pagina over de IT-bende podcast die ik net heb aangemaakt, dat ik daar de itbende.nl site niet aan kan knopen. Dus dat zal weer... beperkte intelligentie zijn dat ik dat niet begrijp of de zoekpagina's op Facebook niet begrijp. Maar anyway, binnenkort zal mogelijk dus het Facebook comment systeem gaan werken op itbende.nl. Ik ben overstag, ik ga dat proberen. We hebben we allemaal voor nieuws? We hebben dat Windows 8 is redelijk veel verkocht. De updates van XP naar Windows 8 die lopen gaan redelijk hard, heb ik het idee. Voor €60 wil iedereen wel, of €50. Ik weet niet wat voor lage prijs. Dat is niet helemaal waar hoor. 4 miljoen klinkt heel veel. Mm-hmm. Maar ik heb ergens een artikel gelezen waar dat is vergeleken met de introductie van Windows 7. En na precies evenveel tijd heeft Windows 8 nu een marktaandeel van 0,45%. Mm-hmm. Terwijl in dezelfde periode voor Windows 7 was dat 2,55. Mm-hmm. Dus dat was aanzienlijk meer. Oké. Okay. Nou, wat ik wel zie is dat mensen toch wel vrij makkelijk lijken over te stappen. Tenminste, dat lijkt wel... de prijs van €60 is opeens interessant of zo. Dat is nu de... Ja, er zijn zelfs plekken. Microsoft heeft een website waar je dus als je een PC hebt gekocht in de laatste paar maanden. Ja, maar dan kan je sowieso overstappen. Maar je kan nu ook met je hele oude 10 jaar oude XP kan je overstappen. Jawel, oké. Okay. Er zijn die Microsoft website, die controle, zeker in de internationale versies, wordt niet altijd even goed uitgevoerd. Dus met een beetje handig hengelen kun je voor €15 al overstappen. Oh, oké. Okay. Spannend. Maar goed, officieel kan je dus ook voor een luttel bedrag overstappen. En ik denk dat als de mensen dat nu aan het doen zijn, dat is dan waar natuurlijk dat we een grote kans hebben dat Windows 8 gaat aanslaan. Dat alle XP'ers die nu nog bestaan voor weinig gaan wagen over te stappen naar Windows 8. Volgens mij krijgen ze daar een redelijk stabiel platform voor terug aan de basislaag. Maar aan de toplaag krijgen ze een soort allegaartje. Het is grappig dat je inderdaad van Windows XP al kunt overstappen. En dus in één keer Vista en 7 kunt overslaan. Mm-hmm. Maar als jij een PC hebt waar nog XP op draait, is die toch al minimaal een jaar of 8 oud. Veel succes met het draaien van Windows 8 op die PC. Nou ja, een 6 jaar oude PC die heeft echt wel genoeg processorsnelheid en vermoedelijk ook genoeg geheugen. Dus ja, als je van heel lang wachten houdt, dan kun je heel makkelijk overstappen. Ik denk dat het meevalt, eerlijk gezegd. Ja. Ik heb 6 jaar oude PC's ook Windows 7 zien draaien. En dat je denkt van nou, waarom heb ik eigenlijk nog een nieuwe PC nodig? Dus, en Windows 8 zou nog minder resources trekken. Ze hebben sowieso Arrow eruit gegooid. Dus ja, ik denk dat er nog een redelijke kans is dat het best wel redelijk draait. Oké. Okay. En als je dat dan voor weinig hebt gekregen, dan is dat toch mooi. En dan wil je misschien ook wel met het allegaartje wat er bovenop ligt leven. Wij komen ondertussen natuurlijk wat verder in de Windows 8 wereld terechtgekomen. Behalve dat mensen de uitknop niet kunnen vinden, is het dus zo dat als mensen op een mp3 klikken op de IT-bende site, gewoon een mp3 link, dat de hele metro wegflikkert en dat je dan in de media player terechtkomt op je originele, op de Windows 7 desktop, zal ik maar zeggen. De Reader, die nu als standaard in Windows 7 zit, die doet het precies andersom. Dus de Adobe Reader, wat we vroeger hadden, is nu Microsoft Reader en het heet Laser in het Nederlands. Dus als je nu een PDF aanklikt op je originele desktop, dus in de Windows 7 desktop, in de classic plek, zal ik maar zeggen, dan plopt het window over naar de Metro interface en zit je in de Laser. En dan krijg je dus de Adobe, niet Adobe, de Microsoft PDF Laser. Okay. Andersom, om het allegaartje nog gekker te maken, is het zo dat als je in de Metro interface of Modern UI zit, krijg je, als je IE opstart, dus Internet Explorer, krijg je een 64-bits Internet Explorer met geen flash-ondersteuning. Dus als je dan naar de IT-bende site gaat, zijn de flash-players en alles is verdwenen. Ook als je naar YouTube gaat, is het zo dat alles HTML5 dan op dat moment door YouTube geregeld wordt, omdat ze geen flash-ondersteuning kunnen detecteren. Dus je zit dan in een 64-bits browser. En er zit standaard binnenin op de CD van Windows 8 zit een 32-bits flash-player van Adobe meegeleverd. Dus die wordt niet gedownload, die staat op de CD. Wat natuurlijk een beetje gek is dat Adobe daaraan meewerkt. Dus de Adobe zit wel in de standaard in Windows 8 en ook in de browser, maar niet in de browser van Metro, maar alleen in de browser van de classic desktop. Dus als je terug bent op de gewone desktop en je start Internet Explorer op, dan start hij een 32-bits Internet Explorer met flash ondersteuning. Dus al met al voor eindgebruikers toch wel een redelijk warrig geheel. Als je in de Metro interface naar muziek gaat en je klikt dan op help of zo, dan kom je op een Xbox 360 help pagina terecht. In de Nederlandse installatie van Windows 8. Dus origineel vanaf de CD staan er dus help pagina's naar Xbox 360 sites. Dus ik vind hem allemaal spannend. Het is de stabiele onderlaag is goed. Je merkt in de markt weinig klachten, maar ik zie toch zelf wel een beetje een allegaartje om me heen ontstaan, waarvan ik in de pers in ieder geval niet zo heel veel terugvind. Ik krijg meer overal te zien dat alles snappier en beter is. Dus ja, ik weet niet wat jullie ervaring of ondertussen gezien hebben van Windows 8. Ik heb er heel erg weinig van gezien. Mm-hmm. Om me heen. Ik heb het zelf een tijdje geleden geprobeerd. Dat was nog de RTM-versie toen die bij Microsoft stond. Ik heb hem geïnstalleerd en daar even een halve dag mee gespeeld. Mm-hmm. Kon mij niet echt bekoren. En eigenlijk daarna nooit meer opgestart. Ik moet er nog eens naar kijken. Ja, want ik neem aan dat iedereen toch wel, dat we gewoon wel gedwongen zijn om over te stappen. Maar als er natuurlijk al Xbox 360 helppagina's in de Metro gedeeld zitten, is het dan de bedoeling dat we allemaal, dat die Metro-apps. Wat nog gekker is aan het jungle, is dat als je bijvoorbeeld foto's, je installeert Windows 8, je hebt zo'n foto, mijn foto's, Metro icoon. Als je dat dan weggooit, want je denkt ik wil nu even geen foto's op mijn, ik wil die app gooi ik even weg, krijg je hem never ever meer terug, tenzij je naar de store gaat en je een Microsoft account invult. Dus dan moet je opeens je gaan registreren om iets terug te krijgen wat je net al had. Dus als je dus dingen, de default iconen van Metro weggooit, dan kan je ze nooit meer terugkrijgen voordat je Microsoft vertelt wat je e-mailadres is, wat je wachtwoord is, mogelijk je hele gegevens, zodat je een geregistreerd Microsoft account hebt. Ook best moeilijk uit te leggen van ik heb net mijn per ongeluk een icoontje weggegooid en ik kan hem niet meer terugkrijgen. Goed, het is een nieuw besturingssysteem en dan sommige dingen werken net even anders. Mm-hmm. Dus daar moet je gewoon even aan wennen. En ik denk ook dat Microsoft zelf een aantal plooien heeft, zal glad moeten strijken. Mm-hmm. Ja, mogelijk. Dat is een Windows Phone Development. Dus een beetje aan het verhaal wat gebracht wordt van dit is de beste verkoop ooit en zo. Het is natuurlijk allemaal een kwestie van timing. We zitten eigenlijk een beetje al in het kerstseizoen. Dus de grote bedrijven, ik neem aan dus de mediamarkten van deze wereld, maar ook in Amerika, de grote clubs, hebben deze overstap zien aankomen. Of die hebben dat gewoon aangeleverd gekregen. En hebben gewoon op een gegeven moment gezegd, oké, we gaan nu, alles in de winkel is Windows 8. Mm-hmm. We hebben een leuke deal voor de mensen die de afgelopen 6 maanden wat gekocht hebben. Of 3 maanden wat gekocht hebben. Ja, dan krijg je natuurlijk snel grote cijfers. Ik bedoel, ja, wij hebben gebeld voor de materiaal voor promotie, zoals met Windows 7. Het lijkt zo te zijn dat Microsoft binnen het groothandelscircuit bij de officiële Microsoft dealers het enige wat ze hebben uitgedeeld zijn Windows 8 pennen. Dus qua promotie doen ze op dat gebied in het kanaal niet zo wel. In het kanaal lopen ze heel erg achter met materialen en promotieinformatie en folders en nou ja, alles wat maar met Windows 7 mooi geregeld was, is met Windows 8 niet aanwezig. Dus al je informatie over Windows 7 moet je nu uit je etalages halen. Maar je kan er niks voor terugkrijgen. Tenzij je het nu en dan op eigen beweging gaat produceren of zo. Geeft niet, maar het is toch een beetje. Ja, ik vind het bijzonder dat er alleen pennen zijn. Het is gewoon net de vroegere gelanceerd, denk ik, gezien de bovenlaag. De onderlaag is heel stabiel, voor zover we kunnen bepalen. Herinstalleren, je kan dus ververs mijn PC per ongeluk aanklikken. En dan vraagt hij om de CD en dan ben je al je virusscan wordt gedeïnstalleerd. Je applicaties worden gedeïnstalleerd. Je data blijft op Windows staan. Maar je hebt dus binnen een paar klikken voor elkaar dat je hele PC hersteld wordt in een soort standaard mode. Je data verdwijnt niet, maar al je applicaties zijn verdwenen. Dat is ook nogal spannend. Dus ik, ja, maar zat dat in Windows, zit dat in Windows 7? Ik doe dat. Nee, dat zit in Windows 8, is nieuw. Ja, het is niet helemaal nieuw. In Windows 7 heb ik geregeld op het moment dat mijn printers niet meer herkend worden. Ja, onbekend, er zit een virus, weet ik van wat. Dan ga ik terug naar mijn startpunt, doe mijn herstelpunt. Ja, en dat is een herstelpunt. Maar dit is geen herstelpunt. Dit gaat gewoon heel Windows opnieuw installeren, maar laat dan toevallig nog je data staan. Oké. Dus dat is echt aanzienlijk anders. Ververs mijn PC of zo heet het ook, geloof ik, in de vertaling. Het is allemaal heel nuttig als je echt niet meer verder kan en je wel je data wil houden en toch terug wil, maar daarna moet je dus wel al je applicaties, je virusscans, je tekenprogramma's, alles moet weer geïnstalleerd worden. Maar zit er geen herstelpunt in zoals in... Ja, dat zit er ook nog in. Dus de oorspronkelijke gewone herstelfunctie zit ook gewoon erin. Dit is dus aanvullend. En dat is redelijk makkelijk aan te klikken, dus je... Als je een beetje argeloos loopt te klikken op dat punt, dan ben je wel screwed, zal ik maar zeggen. Dus, dit is mijn voorlopige analyse. Nu is er een trend, en dat las ik gisteren, dat er dus steeds meer van die virussen komen, of van de spam, of weet ik veel wat, waardoor je hele systeem eigenlijk plat ligt even. Hè? Dat je dus een ding eens kijkt, je moet €100 betalen aan dit of dat. Dat stond gisteren ook in de krant, gewoon zo in de Telegraaf. Ik heb dat zelf ook gehad. Dat komt heel vaak via Java. Dus zodra je maar Java updaten, hebben we voorlopig weer, zijn we daar. Goed. Maar dat was een hele lastige. En misschien gaan we die nog meer krijgen. Maar daarvoor moest je dus eigenlijk opnieuw opstarten in de safe mode. En eigenlijk die herstelprocedure uitvoeren. Mm-hmm. Misschien dat deze truc, hè, dus die herinstallatie, of die zeg maar, je noemt het ververs mijn PC, is dus misschien daar toch een beetje voor bedoeld. Zou kunnen. Het is wel zo ook dat er nu de ondersteuning voor de UEFI, of hoe heet dat, Bart, de BIOS-ondersteuning, dat je dus alleen maar kan booten met een secure, op een secure manier, is in Windows 8 gearriveerd. Dus dat kan je aanzetten in je BIOS. En dan hoop je dat het goed werkt. En dat je dan nog later, als er iets geüpdate wordt, dat je dan nog je operating system in kan. Mm-hmm. Ja, het heeft een voordeel dat de virussen die op in de bootsectorachtige virussen die ook ondertussen weer er zijn, dat je die kan weren op dat punt. Het heeft een nadeel dat als er iets geüpdate wordt op de verkeerde manier, je BIOS of Windows 8, dat je mogelijk je hele machine niet meer kan opstarten. Maar voorlopig zijn er geen verhalen over, dus het is een gaan het allemaal zien. Nou ja, goed. Risico wat je zou moeten nemen. Even proberen samen te vatten. Je zegt, de introductie van Windows 8 is een beetje opgepept. Het verhaal van zoveel miljoen, dat is een beetje kunstmatig, het PR. En je constateert in de markt dat eigenlijk de lage overstapprijs, hè, jullie zeggen €50. Mm-hmm. Ja, of 60. Ik ben details heb ik even niet paraat, maar niet veel. Ja, en omweg nog. Ja. Maar hoe haal je die dan uit het buitenland een update? Nee, je kan gewoon officieel. Kan gewoon via een website van Microsoft. Kan je nu gewoon upgraden vanaf XP. En dat kost €50. Dan moet je kijken, ja? Ja, het zou misschien 60 kunnen zijn. Oké, ook vanaf XP. Nou, dat is natuurlijk wel een belangrijke ding, is, ja? En dan zeg je, dat kan via een omweg ook voor €15. Ja, dat zegt Bart. Heb ik niet ervan. Nou ja, er is dit is niet zozeer een omweg. Microsoft heeft een webpagina voor mensen die recentelijk een PC hebben gekocht, waar dus Windows 7 op staat. En nu kunnen zij voor €15 een licentie kopen om die Windows 7 te upgraden naar Windows 8. Echter, die controle die wordt uitgevoerd, welke PC je hebt gekocht en wanneer je die gekocht hebt, is niet altijd even goed. Dus je kunt hem voor de gek houden. En krijg je die licentie goedkoper, omdat hij denkt dat jij in de afgelopen maanden een Windows 7 machine hebt gekocht. Met upgrade garantie. Ja. Dus al mijn Windows 7 machines die op een gegeven moment nu al zeggen, na 4 maanden van u heeft een illegale versie, omdat ik iets geïnstalleerd heb wat natuurlijk niet klopt of zo. Dan, goed, we gaan het zien. Zeg even over het andere nieuws. Ik heb me even verdiept in BlackBerry. Daar is er niet, maar die was altijd een BlackBerry-fan. En natuurlijk heel terecht, want daar zaten hele leuke voordelen in op het gebied van e-maildiensten. En als je het juiste abonnement had, dan kon je over de hele wereld, zeg maar, zonder roamingkosten toch leuke e-mails ophalen. Erg belangrijk als je veel reisde. BlackBerry is weggezakt. Hè? Iedereen scheldt op BlackBerry. En nu komen ze met de BlackBerry 10. En is er een persconferentie geweest. En ging plotseling de koers 9% omhoog. Mm-hmm. Wat vinden jullie daarvan? Heeft RIM nog een kans? Nou. Ik ben bang dat het een beetje too little too late is. Daarmee meegaan. Ja, mijn visie is dat, als ik kijk wat mensen doen. Nou, Android heeft 75% van de markt in het Q3. En ik ga klik even naar het artikel. Als mijn computer dat ook nog wil. Zeker upgraden naar Windows 8. Het kost trouwens €30 voor online te downloaden. Van XP naar Windows 8. En het kost €60 om een cd thuisgestuurd te krijgen. Oh. Nou, dat is inderdaad. Nou goed, dit. €30 online, ja. Ja, maar even. 4,3% hebben ze nog over BlackBerry. Hoeveel? 4,3. Ten opzichte van 75 voor Android. Luister even, dat zijn allemaal interessante cijfers. Maar ik was toevallig in Parijs, waar de overheid nogal dat BlackBerry ook heeft gepusht. En iedereen heeft daar een BlackBerry. Mm-hmm. Het zijn allemaal oude dingen, dat ben ik helemaal met je eens. Maar iedereen heeft er één. Dus je kunt wel zeggen, de afzet op dit moment is nog maar 4,3%. Ja? Maar in het gebruik zie je heel veel BlackBerry's. Ja, ik bedoel, zeker overheden en zo, die doen toch niet ieder jaar een nieuw dingetje. Dus je ziet heel veel mensen een BlackBerry gebruiken en die zijn er tevreden mee. He, vanwege die e-mailfuncties. Dus mijn marktpenetratie van nieuwe of marktpenetratie van gebruik is een verschil. Ik denk dat BlackBerry Invest in bepaalde markten best nog wel 20 of 30% marktaandeel heeft. Mm-hmm. En dat betekent ook iets. En de overheden hebben destijds voor BlackBerry gekozen vanwege de veiligheid, omdat het makkelijk met e-mail was, omdat het beter te beheren was. Het is natuurlijk een paar keer fout gegaan met die e-mails, maar dat gaat met Microsoft ook. De vraag is nu, lukt het ze met wat ze dan BlackBerry 10 operating systeem noemen en een nieuwe hardware weer terug te komen begin volgend jaar? Ik bedoel, het kerstseizoen is dicht. Dat wordt de Samsung S3 en de Note 2 en de iPhone 4. Maar daarna... Ik denk het niet, want Microsoft pusht die zaagt aan hun poten natuurlijk als het niet Apple is. Maar Microsoft gaat door met pushen met Windows 8. En dat gaat thuis wel voor een groot deel lukken natuurlijk. Ja, maar wat biedt nou... Laat ik even het belangrijkste onderwerp nemen waar iemand dit goed was. Dat was e-mails. Beheer van e-mails en... Veiligheid is altijd een speerpunt geweest. Ja, e-mails konden inderdaad overal en nergens gedeliverd worden. Maar als je in de Microsoft en Google trend meegaat, dan heb je altijd Gmail of je Outlook account ook overal beschikbaar. Ja, maar ik ga een stap verder. Wat ik mis in Windows 8 of eigenlijk in alle software, is wat ik mensen zie doen, is dat beheren van software. In ieder geval, ik heb een zakelijke stroom e-mails en ik heb een persoonlijke. En ik kan me voorstellen dat in een bedrijf zelfs meerdere stromen e-mails zijn. Hè? Mm-hmm. Afdeling, van de baas, weet ik veel. Nou, dat wil je allemaal beheren. En ik ben heel veel tijd kwijt, en zeker op zo'n klein schermpje als wat ik dan in mijn zak heb op een smartphone, om dat allemaal te beheren. Hè? Mijn vriendin zit nu met zo'n Note in Amerika. Die heeft geen pc meegenomen. Ze zegt, word gek, want ik heb te veel e-mails en ik weet allemaal niet meer waar ze moet plaatsen. Mm-hmm. Er zit een probleem. We besteden erg veel tijd per dag. Stel nu dat BlackBerry een beheersysteem bedenkt voor... Nee, maar BlackBerry is goed in de ouderwetse manier van mailen, maar de nieuwerwetse manier van mailen voor heel veel mensen is toch gewoon een soort webinterface. Naar een Outlook.com of naar een Gmail.com. Ja, maar daarmee dus ook kwetsbaar. Ja. Ja, want alles wat je via het web doet, is, laten we zeggen, wordt er sowieso al door Google gecheckt, maar misschien ook wel door allerlei andere mensen. Nou goed, maar als we HTTPS-verbindingen naar je mail opzet, dan kan je dus in principe nog steeds redelijk veilig op een open wifi je mail checken. Ik zie mijn punt dat, ik bedoel, ik gewoon uit eigen ervaring, en om me heen zie ik dat mensen tegenwoordig uren per dag besteden aan hun e-mailbeheer. Mm-hmm. Ja, oh, waar is die oude ook alweer? Kun je nog een keer sturen? Ja, nee, hij zit ergens in de ja, kan niet meer vinden. Ja? En ik bedoel, ik ook, ik krijg 100 e-mails per dag. En dat kost ontzettend veel tijd. Ik kan spamfilters erin brengen, maar die werken misschien niet goed. Ik heb het gevoel dat als bedrijf, als corporate, een machine aangeboden krijgt die dat e-mailverkeer beter regelt, die de beveiliging beter regelt. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld mijn smartphones ook via een iris-scan of een vingerafdruk of een gezichtsherkenning gebruikt kunnen worden. Beter beheer van al die passwords waar ik gek van word. Hè? Voor iedere dienst moet ik een ander paswoord hebben. Nou, dat kan ik extern ergens neerzetten. Toch meer dat Google of Microsoft gewoon dat een soort filter, een soort smart handle my e-mail filter kan programmeren die dat gewoon steeds slimmer voor mij regelt. Omdat ja, oké, okay. Maar dat, ik zie dat bij Windows 8, waar ik dat soort dingen verwacht zou hebben, ja, waar ik de dagelijkse problemen verwacht zou hebben. Nee, ik zie Windows 8, hebben ze hun best gedaan om het touchscreen en de oude manier aan elkaar te koppelen. En daar is heel veel energie in gestoken. Maar er is niet een qua functionaliteit dat ik zeg, daar zit een stap vooruit. Nou, zou het mogelijk zijn dat die BlackBerry 10 in dat opzicht een paar puntjes gaat scoren? En dus terugkomt als voorkeurmachine bijvoorbeeld voor de overheid. En ik noem nog iets. En dat is... Nee, want ze, maar ik ben er niet genoeg BlackBerry gebruiker. Maar ze hebben gewoon de grootte van een Gmail en de grootte van een Outlook.com. Die grote webmail hebben ze niet als backbone. En dat moeten ze eerst hebben. Oké, okay. Ja. Dus je zegt, maar goed, ze hebben natuurlijk... Het kan best zijn dat ze dat snel bouwen. Ze zijn aan het praten met, ze zijn al een partner van HP. Mm-hmm. En je zit natuurlijk toch te kijken naar dat hoopje verdriet wat nu RIM heet. En wat Samsung heeft ernaar gekeken. Zelfs Amazon heeft... Ja, wat jij beschrijft zijn hele normale problemen. Ja? Die veel mensen hebben die e-mail gebruiken. E-mail is al een tijdje, bestaat al een tijdje volgens mij, een paar jaar. Als het echt zo simpel was om dat op te lossen, hadden ze dat al lang gedaan. Dus waarschijnlijk is het gewoon ontzettend moeilijk om dat te doen. Ja, maar ik denk dat die verschuiving voor heel veel mensen wel optreedt. Office 365 wordt door het zakenleven toch... De Microsoft stuurt allemaal mooie dames in pakken rond. En verkopen Office 365 corporate-wide. En de regeringen gaan binnenkort natuurlijk ook een keer zeggen... We gaan allemaal Office 365 doen. Dan hebben ze meteen namelijk de Outlook in de cloud. Hebben ze onder controle. Ja, oké. Okay, nou ja, ik weet het niet of het lukt, hè, maar de aandelenkoers ging omhoog van RIM. En ik zit toch steeds te kijken bij mijn gewoon dagelijks gebruik. Van jongens, wat ik heb hier een papiertje liggen met geloof ik 8 passwords. Ja? Om al mijn Gmail en mijn Hotmail en mijn ding. Mm-hmm. En dan moet ik betalen. En de Rabobank heeft weer een ander nummer. Ik word er helemaal gek van. Ja? Nou ja, goed, je moet dus nu sowieso, als je Windows 8 hebt, moet je weer een Microsoft-account hebben. Als je dus helemaal Google ingesteld was, moet je nu toch echt op een of andere manier een Microsoft-account gaan aanmaken voor al je Metro-apps. Nou ja. Dus... Nou ja, en een ander ding is, wat ik eigenlijk mis, is de mogelijkheid om fundamenteel apps uit te schakelen. Ja? Wat ik mis in een zakelijke machine is dat ik kan zeggen... En dat is ook heel moeilijk, want je kunt niet YouTube uitschakelen... omdat er ook heel veel zakelijke spullen mogen zijn. Maar om fundamenteel te zeggen... je mag die en die websites niet bekijken... je mag die en die apps niet downloaden... je mag geen dating sites, weet ik veel wat. Allerlei dingen die je als bedrijf niet wil dat je personeel doet. Ja? Mm-hmm. Dat kan je op dit moment op een iPhone of wat dan ook niet doen. Nou, toch komen die dingen het bedrijf binnen... en zitten mensen lekker in de pauze allerlei dingen te doen die ze niet mogen. Daarmee de integriteit van je dataverbindingen enzovoort allemaal in gevaar brengen. Waarom zijn er, ik heb dat altijd het gouden sleuteltje genoemd, waarom zijn er geen mobieltjes waarbij niet de provider, maar het bedrijf wat het mobieltje uitdeelt aan zijn personeel zegt, je mag dat en dat en dat en dat niet gebruiken. En dat regelen we vanaf een afstand, we zetten gewoon met een gouden sleuteltje, zetten we alle dating sites en alle games en dat soort dingen gewoon uit. Ja? Mm-hmm. Er wordt gegamed op onze dingen. Nou, die functionaliteit, en die heb ik al ook in 89 beschreven als een heel fundamenteel iets. Het gouden sleuteltje om software te beperken. Het ging toen om de mogelijkheid om bijvoorbeeld in Windows Word te kunnen zeggen. Of in Microsoft Word te kunnen zeggen. Je mag maar 4 fonts gebruiken. Hè? Ja goed, nou die functionaliteit zit natuurlijk wel in Windows. Je kan natuurlijk via policies van alles regelen. Maar het zit er natuurlijk op dit moment helemaal niet in telefoons. Je kan niet eens administrator worden op telefoons. En ook zakelijk zie ik dat de telefoons die uitgedeeld worden, dat zelfs die grote corporate bedrijven geen administrator zijn op hun telefoons. Dus dat is best wel gek inderdaad. Want ze zijn dus zelfs op heel groot niveau zijn al die mensen niet de administrator over hun software. Of die ze aan de medewerkers uitdelen. Ja. Daar heb je wel een punt dat je dat helemaal niet, dat je dat niet kan beïnvloeden. Ja, goed. Nou, je gebruikt de juiste woorden, maar inderdaad is dat een punt. Mm-hmm. Als BlackBerry het zou toelaten dat ze een model 10 uitbrengen, wat gewoon in de winkel verkocht wordt, maar een ander model 10, wat alleen door zakelijke gebruikers gebruikt wordt, waarbij dat soort beheer over de telefoon op afstand bij de zaak ligt. Ja? Ik bedoel, het is toch ik kan me toch voorstellen dat een ministerie van weet ik veel wat, de geheime dienst, het toch wel prettig zou vinden als ze met één druk op de knop alle gegevens bij al hun personeel of bij een personeelslid er even af kunnen halen. Want Piet, die wordt op normatief gesteld, ja. En ze kennen allemaal het beeld van die mannen die dan met zo'n papieren dozen te bedrijven. Ja, maar de trend is eigenlijk wel eigenlijk andersom. De trend is naar Office 365-achtige constructies. Dat je dus al je documenten en al je e-mail en al je gegevens in je Office 365-omgeving hebt. En dat je client dus gewoon een dom ding is. Ja. Dus moet je dat dan wel op het device zoeken? Ja, dat zeg ik. Als je daarover denkt en je wil een gat zoeken in de markt. Ja, ik bedoel, hoe is RIM groot geworden? Doordat ze, pushmail hadden, ja? Mm-hmm. Nou, het leek niks. En plotseling komt er zo'n klein robbedrijfje en die doen het hartstikke goed. Plotseling had iedereen een BlackBerry. Ik kan me dat nog herinneren, dat was het gewoon. Ja, nou, zo'n truc als dus wat jij zegt, administrator functionaliteit, toegang tot de zakelijke telefoons, kan een hele belangrijke functie zijn. Ik noem het maar en ik maak geen telefoons en ik werk niet voor RIM en ik heb geen aandelen, maar ik zag het langskomen. Goed. Wat me deze week ook opviel is Sandy. Sandy was die storm in New York. Dat heeft een enorme paniek veroorzaakt, weet ik veel. 6 miljoen mensen zonder stroom. Sommige datadiensten draaiden wel door. Dus veel mobiele telefoons werkten, maar heel veel ouderwetse cellphones ook niet. Nou, dus een complete paniek. 100.000 mensen geëvacueerd enzovoort enzovoort. En dan las ik ergens dat sommige grote bedrijven in heel New York waren alle lichten uit. Maar wat was het? Een bank. Ik moet even kijken. Ik heb dat ergens genoemd. Sandy. In ieder geval, waar waren de bedrijven? Oh ja, Goldman Sachs. Het hoofdkantoor, en daar zijn mooie foto's van. Het hoofdkantoor van Goldman Sachs stond als een lichtend baken in midden in New York, wat helemaal donker was. Mm-hmm. Alle lichten brandden nog, er werd nog gewoon gewerkt. Blijkbaar hadden ze daar dus een goede noodstroomvoorziening en een satellietverbinding voor internet enzovoort enzovoort. Ja. Dus iedereen keek naar dat gebouw. Ik bedoel, waanzinnige reclame voor zo'n bank die dat goed gedaan heeft. Maar de les is wel van, hallo jongens, als dit een regel wordt, en deze vulkaan was groot, maar er was een jaar geleden was er ook een grote vulkaan, en die werd al de vulkaan van de eeuw genoemd. Nou zijn er twee vulkanen van de eeuw. Mm-hmm. In 2 jaar, ja? Ja. Nou, dus men is bang aan het worden en zegt van, hoe ver moet je gaan met je verdubbeling, met je beveiliging, met je backup systemen? Want mensen die zeiden van, nou, we hebben een tweede site, een tweede server staan op 50 kilometer afstand. Dat bleek dus niet voldoende te zijn. Het ging om een gebied van 1500 vierkante kilometer wat helemaal plat lag. De schade is enorm geworden. Niet alleen 3 dagen niet werken, maar gewoon ook wat ze zeggen, de aantrekkelijkheid van New York voor hoofdkantoren is hiermee aanzienlijk gedaald. Ja? Als dat weer een keer kan gebeuren, dan wil je als hoofdkantoor niet dat je nog eens een keer 3 dagen alles kwijt bent. Ja? Nou ja. Ik weet niet of dat. Je moet toch wel de voordelen wegen, mogelijk nog wel steeds op tegen de nadelen van ergens in het binnenland in een bergje, op een bergje te staan. Dat begrijp ik wel. En het werd ook gezegd, dit zal het gebruik van de cloud enorm doen toenemen, want het leeft dan wel overeind. Ja, toevallig omdat die Microsoft servers net 200 kilometer verder op een berg zaten. Begrijp ik ook. Maar het gewoon als stad, hè, als dit soort dingen gebeuren, je zal maar familie hebben gehad in New York. Ik bedoel, er werd niet meer gevlogen, er werd niet meer dit. En dat is dus 2 keer gebeurd. Ja, en de meteorologen zeggen van, nou, dat is een trend hoor, dat gaat nog meer komen, ja. Nou, ga je dus als groot bedrijf toch denken van, nou, laten we het maar niet, laten we een beetje voorzichtig zijn. Allemaal investeren in de cloud, denk ik. Wat we zagen in het, dat er een open wireless movement is gestart. Ik begrijp nog niet precies wat eruit voort moet komen, maar het lijkt wel alsof er de Electronic Frontier Foundation en allerlei andere mensen aangesloten zijn bij iets wat openwireless.org heet. Het is de bedoeling dat we blijkbaar modems en routers en spul krijgen. Developers mogen zich aansluiten. Het is een soort lobby om een open wireless systeem te als creëren. Als je één moment wacht, zal ik kijken of ik John Perry Barlow online kan krijgen. Wacht eventjes. Dat zou wel stoer zijn. Dan gaan wij... Nou, je praat geregeld met hem, maar ja, goed, het is natuurlijk een rare tijd nu. Maar nee, hij is niet online. Nee, hij slaapt. Jammer. Ja? Oké. Okay. Nou, we kunnen misschien nog een keer op het tijdstip aanpassen van wanneer we het opnemen. En dan in de over dit soort zaken. Ja, en hij is natuurlijk de man van de EFF en is een goede vriend van me. Dus het is allemaal te doen. Mm-hmm. Ja, geregeld met hem. Ja. Misschien kunnen we iets... kan je iets regelen voor... rond 16 november, want dan zit ik toch met het tijdstip van de podcast, wat een beetje lastig is. Oef, luister, ik moet weer een blad maken. Ik heb het in mijn achterhoofd en ik zal het een keer vragen. Ja? Oké. Okay. Hoe dat zit. En, we praten allemaal over hele andere dingen. Over... Nou goed, dan laten we de Open Wireless Movement. Het is toch net gestart en het is toch niet helemaal... Nog duidelijk. Ik ga eens kijken wat dat betekent. Ja. Dat men ziet dat, en dat heb ik al eerder gezegd, dat dit soort functies eigenlijk... Door de privatiseringstrend, je zou kunnen zeggen dat open wireless, maar ook open software, eigenlijk dingen zijn die teruggebracht moeten worden in het algemeen, in het publieke domein. Hè? Dat dus de overheid zorgt voor wireless en voor telefoon en dat soort dingen. Ja, open wireless is waarschijnlijk niet vanuit de overheid, want we zien natuurlijk nu dat het Kremlin net vandaag zijn internet detective servers heeft aangezet. Met deep packet inspection technology. Dus vanuit Rusland wordt nu echt de Russen worden nu echt vanaf vandaag worden al hun headers, hun packet data, dus binnen de IP packets wordt zelfs gekeken wat ze allemaal aan het doen zijn. En, ja, het is wel spannend. Dat wil je misschien niet als dat een open wireless movement vanuit de regering opgezet wordt als je dit soort dingen leest. Er is natuurlijk de beveiliging ook. Hè? Ik bedoel, de regering zal dat verdedigen door te zeggen, ja luister eens, er zijn zoveel van die schimmige figuren daar die dingen doen. Mm-hmm. We moeten dat controleren, anders dan gaat het helemaal fout. Ja, tuurlijk. Het is steeds veiligheid versus vrijheid. Mm-hmm. Ja? En niet altijd. Ik bedoel, er zijn allerlei andere redenen voor. Goed, wat is er van de week? Wat zag ik nog meer? Lucasfilm is verkocht, jongens. Ja, voor dat een klein bedragje maar. Ja, ik ken wat mensen van Lucasfilm. En daar is een farm, dat heet de Lucas Farm. Ergens in Mill Valley. En ik ben daar al geweest. En het is een leuke community. Mensen die daar allemaal bij Lucasfilm werkten. En daar fantastische dingen gedaan hebben. Mm-hmm. En je moet vergeten dat ook, Steve Jobs daar aandelen in had en zo, hè? En Steve Jobs was ook lid van de Disney, de hele raad van bestuur en dat soort dingen. Dus het is wel grappig. Maar eigenlijk wordt het verklaard als die man, Lucas zelf, wil met pensioen en draagt zijn Star Wars imperium over. Maar het gaat om veel meer. Lucasfilms was toch wel een creatieve motor daar in de Bay Area. Mm-hmm. Ik heb dat altijd een leuke club gevonden. Ook hadden leuke feesten en zo. Toch iets minder... georganiseerd als zoals Google dit doet en zo of zo. Mm-hmm. Wat vrijere, wat creatievere. Ik kende die mensen, die hadden dus belangrijke mensen in het bedrijf die daar in hun achtertuin geodetische koepels waren aan het bouwen en naar Burning Man gingen en zo. Ja, maar je ziet inderdaad nu, want LucasArts en alles gaat dus nu verplaatst worden naar Disney. Er wordt opgeslokt, je weet niet waar het heen gaat. Amazon zien we nu het eerste spel lanceren, Air Patriots. Dus Amazon Game Studios. We zien dingen verschuiven. Want we hadden, ja, wie dacht er nou dat Amazon Game Studios binnen nu opeens begon. Maar vandaag ook weer Air Patriots is nu uit te testen. Het eerste spel van Amazon Game Studios. Air Patriots, ja goed. Het zijn allemaal van die woorden, die Air Patriot Act, Air Patriot. Nou ja. Maar goed, het is interessant dat Amazon een game studio lanceert. Ik heb een analyse zitten maken ook van wat er met Apple aan de hand is. Je weet dat ze een aantal mensen eruit gegooid hebben de afgelopen week. Mm-hmm. En dat ze er ook weer eentje teruggehaald of zo, toch? Nee, ze hebben Jony Ive, feitelijk Sir Jonathan Ive, ja, die heeft meer macht gekregen. Maar John Broward is eruit, dat was een Engelsman die van Dixons kwam. En die dat allemaal een beetje efficiënter wilde maken. En Scott Forstall, die onder de top eigenlijk een concurrent was van Tim Cook, die heeft hij eruit gewerkt. En, maar er werd gezegd dat Forstall, Ivy en Steve Jobs, dat was eigenlijk de driemanschap die creatief daar de zaak regelde. Mm-hmm. Het hele probleem voor Apple is dan, we hebben al gezien dat ze hun marges voor de retail aan het vergroten zijn, dat ze dus eigenlijk misschien toch wat twijfelen aan hun winkels. Hè. Daar gaan ze natuurlijk mee door. Die worden groots geopend en hebben veel invloed in de markt, ook in Nederland. Ja, maar we hadden het natuurlijk ook over die aanvallen op Samsung. Maar we zien nu ook deze week dat de iPad Mini uitgevoerd is met Samsung displays. Dus... Ja, Samsung heeft natuurlijk al heel lang allerlei hardware gemaakt, ook voor de iPhone zelf. Ja, ook, het probleem is natuurlijk dat als jij iemand een gedeelte van jouw hardware laat ontwikkelen en produceren, mag je niet zomaar mee met het ontwerp, of zowel technisch als uiterlijk, aan de haal gaan om zijn eigen producten te gaan maken. Dus ja, ik kan me voorstellen dat Samsung een heleboel fabrieken heeft. Ja. Maar je zou zeggen dat de neiging van Apple en Samsung om het voor de rechter uit te vechten toch een soort een niet creatieve manier is. Hè? Die patentportfolio, die octrooien rechten die al die bedrijven hebben, schijnen zo belangrijk te zijn. En dan gaat het allemaal weer naar de rechter en het kost miljoenen en wat zeg ik miljoenen, honderden miljoenen, misschien wel miljarden. En dan moet het weer uitbetaald worden. Wat mijn analyse is dat Apple begint aan te lopen tegen een natuurlijke beperking van zijn doelgroepen. Apple is een vormgericht, luxegericht product. Ja? Niet alleen een product, maar een filosofie. Nou, er zijn allerlei theorieën over hoe je doelgroepen kunt indelen, maar in feite kunnen ze daar maar een deel van de markt mee bereiken. Ik schat dat 40% van de mensen in Amerika en in Europa minder, in principe geneigd zouden zijn Apple producten kopen. Die hebben daar een affiniteit mee. Er zijn mensen die daar gewoon helemaal niks voor voelen. Ik ook niet. Ik ben geen Apple man. Ik ben meer een IBM mens. Ik hou meer van inhoud dan van vorm. Het moet werken. Je ziet in de zakelijke omgeving dat ook een beetje is. En dat Apple dus gaat merken dat ze qua doelgroep en uitbreidingsmogelijkheden van die doelgroep eigenlijk tegen grenzen aanlopen. Ze hebben bijvoorbeeld bij de iPads hebben ze nu 60-70% van de markt gehad. Het begint wat terug te lopen. En dat is met name ook omdat er gewoon mensen zijn die geen Apple willen hebben. Dat voelt niet lekker. Daar zit iets in wat te luchtig, te oppervlakkig is. Het is heel erg restrictief. Veel restricties. Dus ja, ik kan me dat goed voorstellen. Aan de andere kant is het wel redelijk stabiel. Dus als jij voor stabiliteit wil gaan, Apple een kans moeten geven. Ja, maar dat wil dus zeggen dat de gemiddelde, of zeg maar de standaard Apple gebruiker, en in de politiek zien we dat ook, dat we altijd standaard mannetjes hebben. Ik weet niet waar Truus en Joop of zo, hè, dat werkt. Maar dat we een standaard Apple gebruiker hebben en dat ze tegen de grenzen van die groep aanlopen. Nou, je kunt dus groeien totdat iedereen die een beetje Apple geneigd is, laat ik het zo maar noemen, een Apple heeft. Maar dan houdt het op. En dan kun je blijven leveren, maar dan groeit je tent niet meer. Dan kun je alleen nog maar blijven leveren aan je bestaande klantenkring. Ik heb het gevoel dat Apple daar tegenaan loopt. En dat ze nu proberen om dat breder te doen. En dan ga ik kijken naar bedrijven als Nokia of HP. HP is ook een goed voorbeeld. HP komt uit een wereld van heel technische dingen. Ik ben natuurlijk heel vaak bij HP geweest, ook in Los Altos en Palo Alto en al die fabrieken daar. Daar heerst een bepaalde sfeer. Dat waren eigenlijk allemaal techneuten. Ja? Hartstikke trots op hun meetapparatuur. En want daar kwam HP vandaan. Oscilloscopen. Ze verkochten computers, maar ze hadden allemaal thuis nog zo'n scope staan. Want dat waren van die mooie dingen. Mm-hmm. Daar was een sfeertje. Nou, dat ging, op een gegeven moment liepen ze ook ergens tegenaan. Er was niet meer voldoende. De computers werden niet meer gekocht door techneuten, maar door gewone mensen, zou ik maar zeggen. En toen verloren ze de markt en zeiden ze, nou, we gaan het anders doen, dan gaan we Dell overnemen. We gaan Compaq overnemen. Mm-hmm. En kijk nou maar eens naar wat HP overgenomen heeft. Dat is niet alleen Compaq, maar Tricom en wat nog meer bedrijven. Ja? Ze hebben EDS overgenomen. Ja? Ze zijn op een gegeven moment gaan proberen om groter te groeien via overnames. Ja? Palm hebben ze overgenomen. En dat is eigenlijk allemaal misgegaan. Niet? Want waar is Compaq gebleven? Ik bedoel, ja, ze hebben die merken overgenomen, maar als organisatie. Waar is Palm gebleven? Ja, Palm OS is officieel onderuit gehaald. Goed, de particuliere computers waren op zich op een bepaald moment alleen nog maar die Compaqs. Ja, dat weet ik wel. Er stond wel HP op, maar ik bedoel, dat was gewoon... HP maakt, die hebben er gewoon zelf eigenlijk hun stickertje op de Compaqs geplakt en zij zelf gestopt met computers bouwen. Ja, maar dat begrijp ik. Dat ze dat gedaan hebben. En het is ook begrijpelijk vanuit de HP-gedachte die plotseling heel groot was. En ze geld verdiende aan printers. En nog steeds verdient aan printers. En de toners die ze daarin stoppen. En daar zit nog een heel behoorlijk gedeelte van de winst van de HP in. Ik denk ook dat ze dat nog steeds goed doen. Die printer, printerstaf is super. Dat ze tegen een soort natuurlijke grens aanlopen. En dat het opkopen van andere bedrijven niet helpt. En dat ze niet het strategisch inzicht hebben om te beseffen dat ze zich moeten beperken tot een bepaalde markt. Een ander bedrijf die ook tegen die grenzen aanliep was IBM. En daar hebben ze wel gezegd van nou, wij doen niet meer in PC's. Ja? Wij doen niet in de tablets en dat soort dingen. Wij leveren diensten aan zakelijke gebruikers op een hoog niveau. En daar zijn we heel loyaal in. En daar zijn we, het is natuurlijk een heel ethisch bedrijf met een Mormoonse achtergrond, de IBM. Je moet daar echt, dat is echt een ethisch bedrijf. We hebben goede regels, daar kan je de zaak niet besodemieteren en zo. En dat past bij hun klantenkring en ze hebben zichzelf beperkt. En wat zie je, IBM doet het nog steeds fantastisch goed. Alleen is het geen household naam meer. En ik heb dat bij IBM een aantal keren gezien. Op een gegeven moment hebben ze zich eventjes in de home automation markt gestort, Domotica. Toen kwamen ze erachter dat dat ethisch eigenlijk een heel gevoelige zaak was. En toen hebben ze zich teruggetrokken. En ik heb altijd gezegd dat komt omdat ze beseften dat een home automation systeem voor mensen belangrijker zou kunnen worden dan de moeder. Als het home automation systeem de warme melk eerder naar het kind brengt dan de moeder, dan zou het kind wel eens verliefd kunnen worden op het home automation systeem. En toen zagen ze aankomen. Ja, dat is echt waar. Ook Philips zag dat aankomen. Die hebben toen gezegd van nee, dat is niet waar we naartoe willen. Ja, dat kan later tot ontzettend problemen leiden. Daar willen we niet in zitten in die markt. Ja, en dat is heel verstandig. Maar je ziet dus bedrijven die zich bewust beperken. En bedrijven die heel breed willen gaan. En dan gaat het mis. Nou, je ziet Amazon bijvoorbeeld. Die zich, je had het net over games. Hij veel te breed gaat maken. Ja. Weet ik niet, op zich doen die het op dit moment ook goed, toch? Ja, die doen het goed, maar we zien ook dat met 2 jaar tijd een bedrijf als Nokia totaal kan verdwijnen. Ja? En de HP is wat betreft PC's en servers. Wat zien we nog van Sun? Ja? Overgenomen door Oracle en gewoon weggepoetst. Mm-hmm. Ja? Dus je ziet die levensduur en dan kijk ik weer terug naar Apple en zeg ik zie daar toch tekenen van erosie in het image. Nou, die zie ik ook zeker wel. Ja, en dat dat die mensen weer wegsturen. Dat ook in het zakelijk circuit inderdaad. Het gaat te snel. Te hobbyistisch. Er zijn heel veel dingen toch wel... Ja... aan elkaar geplakt op een soort... FreeBSD operating system. Het is werk leuk voor particulieren en stabiel. Maar als je op het moment dat je iets wil uitrollen zakelijk en beheren, waar jij het net over had, beheren het dus centraal. Dan blijkt het toch allemaal niet zo heel eenvoudig te zijn met een Apple. Tenminste niet voor de IT-afdelingen. Nee. Nee, maar dus er zijn natuurlijke beperkingen aan, denk ik, aan wat het bedrijf kan maken vanuit de filosofie van de medewerkers. Hè? Want het is niet alleen zo dat Apple producten leveren met een bepaalde signatuur, maar de mensen die er werken denken op een bepaalde manier. Mm-hmm. En dat is niet te veranderen. En dan is er eigenlijk, laten we zo zeggen, dan gaat zo'n bedrijf kapot, want ze kunnen zich niet aanpassen aan een veranderde markt. En Apple past heel erg bij de Amerikaanse mentaliteit, hè? Een beetje oppervlakkig. Het moet luxueus zien, het moet er groot uitzien. Ik bedoel, siliconen tieten, dat mag. Hè? En dat is Apple ook. Het ziet er allemaal helemaal lekker uit. Maar hoe het nou werkelijk werkt en in de diepte, dat is wat minder belangrijk. Hè? Ik wijs altijd even naar Amerikaanse auto's. Die hebben het echt jarenlang kregen die voor elkaar om hetzelfde onderstel, dezelfde motor, dezelfde techniek. En daar hingen ze dan gewoon een andere een andere kap overheen. Mm-hmm. Ja, en dat ging jarenlang goed hoor. De V8, en ik heb al met mensen daar gesproken, de V8 van, laten we zeggen, ik praat het over 20 jaar geleden, maar die waren al 15 jaar hetzelfde. Ja, je kon de kop zomaar eraf schroeven en nieuwe dingen erop zetten. Dat waren op zich vrij simpele V8's. En die hingen in een chassis en daar kon je gewoon allemaal dingen overheen zetten. En dat deden ze. Dus dat is de Amerikaanse visie eigenlijk een beetje. Op. Veel Amerikanen denken zo. Dat is wat anders dan IBM, dat is wat anders dan HP. En ook zeker wat anders dan Nokia. En dus je kunt kijken, is, en wat in onze markt belangrijk is het anders dan Microsoft? Nou, ik gebruik daar voor het benoemen van al die doelgroepen een enneagramsysteem voor. En dan zie je, en dan kan ik dus redelijk aantonen dat bijvoorbeeld Microsoft eigenlijk ook door zo'n periode heen gaat, dat ze vastlopen in hun massaliteit. Ja, ze kunnen niet veel meer groeien. Ja, daar moeten ze dus trucken gaan bedenken. En dat zie je dan Windows 8. Nou ja, je ziet dus eigenlijk je ziet de Office 365 tak, je ziet Xbox 365, je ziet servers komen. Ze gaan wel ook op veel vlakken de aanval inzetten, zou ik zo zeggen. Ja, maar als ze met die servers proberen een iPad-achtige te maken, gaat het niet lukken. Want... Nou ja, weet ik niet, want als je allemaal notebooks en allemaal computers hebt met Windows 8 en apps daarop en je koopt ze in je centrale Microsoft-account en je hebt ze dan op al je devices al beschikbaar en ze communiceren met alles en dat is allemaal op elkaar afgestemd. Wat ik net zeg over Apple is wel, het is op je lokale dingetje wel allemaal goed op elkaar afgestemd. Maar in het grote geheel valt het eigenlijk best wel tegen. En dus ik weet niet of Microsoft dat niet beter gaat doen. Dat ze namelijk alles beter aan elkaar gaan knopen. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat wat dat betreft Windows ook. Dat is dus een andere focus. Dat is meer inhoudelijk dan, ik zeg wel eens, Microsoft is een 6 bedrijf en Apple een 3 bedrijf. En een 6 bedrijf, dat zijn 6 in het Enneagram, dat zijn brave huisvaders, dat zijn ambtenaren, dat zijn zeg maar brave volgelingen. Mensen die gewoon binnen de gegeven omstandigheden gewoon braaf hun dingen doen. En ook goed samenwerken. En heel trouw zijn aan merken. En geen wilde sprongen willen maken. Nou, dat is een beetje Microsoft, ja. Neem van een ander over wat goed werkt, en dat hebben ze altijd gedaan, en ga daar wat mee doen. Maar er zit nooit grote innovatie in Microsoft. Maar goed, we zijn er weer bijna. Ik wou nog één ding zeggen. Stel nou eens dat een paar jaar geleden een aantal grote jongens bij elkaar gezeten hebben en zeiden, jongens, dat met die computers, dat gaat fout. We moeten wat bedenken. Al die oude rotsen moeten eruit. We gaan een truc bedenken zodat mensen allemaal andere schermen moeten hebben. En dat is touch. Ja? Het werkt helemaal niet beter, maar dat vertellen we niemand. Want ik heb het gevoel dat mijn computers die hier nu staan allemaal verouderd zijn, omdat ik geen touchscreen heb. Nou, dan werkt de marketing goed. Ja, toch? Dat gevoel krijg je toch? Ik heb een laptop. Eigenlijk is het toch onzinnig om een Windows 8 laptop te kopen zonder touchscreen? Of niet? Ja. Ja? Ja, misschien, maar daar zijn ze bij Microsoft nog niet over uit. Vandaar al die tweeslachtigheid van een ouderwetse desktop en een... Want die apps, dat zijn gewoon HTML widgets. Hè? Het is eigenlijk die widgets die je vroeger aan de rechterkant van je browser hebt. Die staan nu centraal in je beeld. En dat is eigenlijk weer meer van hetzelfde wat vroeger iedereen altijd al veroordeeld heeft en weggeklikt. Wordt nu weer gepusht, maar nu iets beter weer. En iets. Dus het idee van die widgets, die widget bars en al dat soort dingen wat de hele tijd niet werkt. Media center functionaliteit. De hele tijd mislukt dat. En nu is het weer voor de 8e keer gepusht in een nieuwe vorm. En je kan geen Excel draaien in een Metro HTML widget. Nee. Dus ze zijn nog niet klaar. Want we moeten natuurlijk wel, als we dit goed willen doorzetten, moeten we Excel kunnen draaien in zo'n widget. Het probleem is ook dat je wil eigenlijk natuurlijk, tenminste ik heb af en toe drie, heb ik een Excel sheet openstaan, een Word, document en een e-mail. En dan zit ik dingen heen en weer te slepen en te kopiëren en over te schrijven en knippen en plakken. Maar je kan die dingen in de metro interface kan je helemaal niet klein maken of naast elkaar. Je kan met enige moeite kan je twee dingen tegelijk op je scherm zetten, maar dan zie je eigenlijk heel klein. Ja. Maar dat is in Windows 7 ook niet handig, want dan wordt één. Nou ja, dat is wel gewoon nog. Windows wordt eigenlijk afgeschaft. En, ja. Maar Windows is eigenlijk best wel heel succesvol met dat schuiven en naast elkaar zetten en vier dingen tegelijk doen. Ja. Want eigenlijk moet je dus eigenlijk zeggen dat we teruggaan naar één ding tegelijk doen. Ja. Zoals op een telefoon doe je dat natuurlijk ook. Het is dus eigenlijk een achteruitgang op dit punt. Ja, goed, ik blijf erbij dat die metro interface erg leuk is, maar alleen voor bepaalde doeleinden. Mm-hmm. En leuk zo'n touchscreen. Voor mij hoeft het niet. In mijn werk, in mijn computergebruik. Nee, maar wat moet je dan? Moet je dan de reader deinstalleren? Moet je gewoon weer Adobe Reader installeren? Of je krijgt allemaal van dat soort vragen, omdat je in een soort tweeslachtig operating system zit. Ja, daarom zal het. Ik zie mijzelf dat niet gaan gebruiken. Ik zal het op een tablet ooit gebruiken. Maar op een desktop. Nee. Ik gebruik dat om te schrijven. Maar ik denk ook als je. Want ik weet niet precies hoe de synchronisatie van apps gaat werken. Maar ik kan me toch ook niet voorstellen dat als ik mijn zaklamp app. Die ik op mijn telefoon nu heb staan. Waarmee als ik die aanklik wordt alles. Gaat die heel veel licht geven. Dat vind ik heel handig, die zaklamp app. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat als ik al mijn apps synchroniseer. Dat ik heel erg blij word op mijn desktop. Met mijn zaklamp app. Dus. Sowieso moet er ook op dat punt de identiteit van, of tenminste, er is nu één identity waar alle apps aan lijken te hangen. Maar dat kan ook niet. Dat kan alleen maar het begin zijn, want dat kan nooit het eind zijn. Want het leeft dat veel is zeker, dat zie je nu ook bij Android, die nu met versie 4.2 komt. Mm-hmm. Die overigens heel erg hetzelfde is als 4.1, vandaar dat die ook nog steeds Jelly Bean heet. De enige grote en hele belangrijke verandering is dat hij nu eindelijk support heeft voor multi-user omgeving. Mm-hmm. Dus kunnen echt meerdere gebruikers nu inloggen met elk hun eigen homescherm en hun eigen applicaties. Dat ja, maar dus binnen handig. De identity van de gebruiker, als hij meerdere devices heeft. Moet ja, je... ik snap dat ook wel. En ik, mm-hmm. Ik denk dat dan een volgende stap is. Dat je kunt aangeven, hey, een navigatieapplicatie is heel erg leuk op een mobiel, maar wat moet je er met een desktop mee? Mm-hmm. Ik wil niet naar de wc, stippel voor mij de snelste route uit. Nou, ik weet het niet. Dus inderdaad, er zijn zat applicaties die je wel op het een gebruikt, maar niet op het ander. En andersom. Mm-hmm. Ja, Excel op mijn telefoon heb ik toch ook geen... Nee, dat geeft geen sjoeren. Dus dat is een heel goed punt wat je daar hebt. Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Maar dat... Nou ja, volgens mij is die visie ook bij Microsoft. Of tenminste, ze zijn echt aan het begin van een traject. Waar ze volgens mij het eindpunt nog niet van weten. Ja, ik denk ook nog steeds dat Windows 8 hetzelfde is als Windows Vista. Het is allemaal heel erg nieuw en heel erg spannend. En heel erg vooruitstrevend. Maar het is het allemaal nog net niet. Dus Windows 9, ik kijk daarnaar uit. Windows 9, dan is het allemaal goed. Hey, maar luister eens, iemand, Bart of wie, zei net identity, ja? Dat is een absoluut een woord wat bij mij heel veel vergezichten doet gaan, opengaan. Want ik heb een mobiele identity, ja? Maar dan heb ik nog een vakantiemobiele identity. Ja, dan wil ik allerlei andere dingen zien. Als wanneer ik mijn zakelijke identity. Als vertegenwoordiger moet ik ergens naartoe. Ja, ik heb achter mijn computer een privé entertainment identity. Ja, ik heb ook een schrijver identity. Ja, en eigenlijk zie ik nu bijvoorbeeld dat bij Google, waar mijn identity bepaald wordt door mijn vorige gedrag, maar dat kan net de verkeerde dingen zijn, hè, dat ik als ik na een tijdje zit te zoeken in filosofische onderwerpen, dan worden mijn Google searches worden aangepast. Hè, dat zie ik. Mm-hmm. Ja? En dan past zich aan mijn identity. Maar dan wordt er even gebeld en dan moet ik weer eventjes gewoon een Excel sheets opentrekken. En dan zou ik dus een andere Google Identity moeten hebben. Dat woord identity, dat multiple identity is volgens mij een kernwoord in de ontwikkeling van waar we naartoe gaan. Ja, natuurlijk. Dat is iets wat dat moet zo zijn. En ook zelfs jou, want ik wou het niet zo ver trekken, maar jouw e-mailprobleem is daar zelfs op terug te leiden. Want natuurlijk, als jij nu op de IT-bende site ook met ons praat, moet je natuurlijk eigenlijk op een of andere manier je IT-bende identity activeren. En dan zie je al onze communicatie en al onze e-mails. Zie je, en dat zijn er maar 80. En die zie je allemaal netjes naast elkaar staan. En de rest zie je even niet. Ja, nou, en wat ik dan zou willen is in een aanraakscherm. Ik zou dus een wolk willen hebben. Aanraken, daar ben ik nog niet van overtuigd. Maar goed, ik noem het even wolken. Maar ik zit dus nu in de wolk IT-bennen. Dan kijk, dan heb ik een wat grotere link naar jouw e-mails. Hè? Mm-hmm. Maar op de achtergrond hangen ook allemaal wolkjes die ik soms naar voren wil trekken. Ik wil een psychologiewolkje naar voren. Of ik wil even de bedrijfsgegevens van iemand. Ja? Mm-hmm. Dus ik vind het een prachtig woord. Multiple identity. Okay. Ik zal er een verhaal over schrijven. Lees het in dealer info. Jullie zijn al wat dat betreft altijd een enorm stimulerend vrijdagochtend. Omdat ik daar mijn columns en mijn denken over dingen gewoon anders zou maken. Dus Wim, mij bedankt. En wat mij betreft zijn we er. Oké. Iedereen die commentaar wil geven via de nieuwe IT-bende Facebook spul is uitgenodigd. Ik weet niet of het werkt, maar dat gaan we nu binnenkort. Ja, binnenkort. Zeker. Oké, jongens. We gaan een weekend houden. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Oké, doei.